الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور دین اسلام اپنے ابتدائی مراحل سے لے کر آج تک لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے اور وہ اس کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں تو اس کی کئی ایک وجوہات ان میں سے ایک بنیادی وجہ وہ اسلام کا ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دینا اخلاقیات کا درس دینا برے اخلاق سے برے افعال و اقوال سے لوگوں کو منع کرنا اور اخلاق فاضلہ کی اچھے اخلاق کی لوگوں کو تعلیم دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اچھا اخلاق ہی تھا کہ لوگ آپ کے قریب ہو کر بیٹھتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاطمہ رحمت من اللہ انت لہ, یہ تو اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے, بڑی کرم نوازی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم ہیں, بڑے آسن اور اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ تند خو ہوتے, سخت زبان استعمال کرنے والے ہوتے, سخت دل کے مالک ہوتے, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ لوگ آپ کے قریب جمع ہو کے نہ بیٹھتے بلکہ یہ سارے آپ کے پاس سے اٹھ کے بھاگ جاتے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق فاضلہ ہی تھا کہ جس کی گواہی سب سے پہلے اغیار تھی. جب وہ صفا پہ چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا, پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ سب کہنے لگے ما ضربنا علیک الا صدقا, ہم نے آپ کو صرف سچا ہی پایا ہے, ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں. ما وجدنا کا الا صادقا و امینا, ہم نے تو آپ کو سچا اور امانت دار ہی پایا. آپ کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا, جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور یہ سچائی اور جھوٹ سے اجتناب یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو منوانے کا باعث بنا. ابو سفیان تجارتی قافلے کو لے کر گئے. قیصر نے بلا لیا, خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تک پہنچا تھا. سوال جواب ہونے لگے. ایک سوال اس نے یہ بھی کیا, کیا کبھی اس شخص نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا کہ نہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث. سارے سوال و جواب کرنے کے بعد آخر میں اس شرک پر اس نے یہ تبصرہ کیا کہ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالی کے بارے میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. بہرحال اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اسلام کے نام لیواؤں کو سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دی ہے, بلکہ دین اسلام نے جھوٹ بولنے کو منافقت کی نفاق کی علامات اور نشانیاں قرار دیا. منافقت کی نفاق کی بہت سی نشانیاں ہیں. ایمان ابن قیم رحمہ اللہ نے صفات المنافقین کے نام سے ایک باقاعدہ رسالہ کتاب کا لکھا ہے, بہت سی نشانیاں 100 کے قریب انہوں نے اس کے اندر جمع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں منافقین کی بیان کی یا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی, ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی جھوٹ بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اربع من قلنا فیہ کان منافقا خالصا. چار باتیں, چار چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ خالص پیور قسم کا منافق. اربع من قلنا فیہ, چار باتیں ہیں, چار چیزیں ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں گی, کان منافقا خالصا, وہ خالص منافق ہے. اب ان چار نشانیوں پہ ذرا غور فرمائیں. ان چاروں کا تعلق جھوٹ کے ساتھ. پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا, الا حدث کاذبہ, گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے. بات چیت کے دوران جھوٹ بولنا اس کا معمول اور عادت ہے. دوسری نشانی فرمایا, وَإِذَا عَاهَدَ وَعَدَ, جب یہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا نہیں کرتا, وعدہ توڑ دیتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. تو جو شخص کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو اس کو وعدہ توڑتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جھوٹے بہانے تراشے گا, تالم تول کرنے کی کوشش کرے گا, تو وعدے کو توڑنے میں بھی غدر دھوکا یہ جھوٹ کے ساتھ ہی ممکن ہے. تیسری نشانی فرمایا, وَإِذَا اُؤْتُمِنَ أَمَانَةً, جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے, امانت لے کے واپس نہیں دیتا, مکر جاتا ہے. تو مکرنے کے لیے بھی اسے یقیناً جھوٹ ہی بولنا پڑے گا. چوتھی علامت فرمایا, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب لڑائی جھگڑا ہو وہ گالیاں دیتا ہے, جب گالی دے گا تو وہ بھی جھوٹ. کسی کی بہن پہ, کسی کی ماں پہ, باپ پہ جھوٹ باندھے گا, بہتان پکے گا. تو یہ گویا چاروں علامات, ان کا منبع اور مرکز جھوٹ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جس شخص کے اندر یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں, کان منافقا خالصا, وہ خالص منافق ہے. اور وہ آدمی جس کے اندر ان چاروں نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی گئی ہو جی جاتی ہی علامت من النفاق حتی یدعھا, تو اس کے اندر نفاق کی ایک علامت اور نشانی موجود ہے جب تک وہ اس کو چھوڑے نہیں. تو جھوٹ کو دین اسلام نے نفاق منافقت کی مرکزی نشانی قرار دیا. اور جب یہ جھوٹ ہر طرح کا ایک بندے میں جمع ہو جائے تو وہ خالص منافق بن جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرماتے ہیں, فرمانے لگے الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں. کبیرہ گناہوں کی لسٹ تو بہت لمبی ہے لیکن ان میں سے جو بڑے بڑے ہیں کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں. کہنے لگے کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور بتلائے. یہ حدیث کی صحیح بخاری اور سنن نبی داؤد کے اندر ہے. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ. وعقوق الوالدین, دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی کرنا, یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے. وکانا متکئا فجا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں کہ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. کانا متکئا, آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, فجالا, آپ نے اچانک ٹیک چھوڑی, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے الا وقول الزور وشہادت الزور, الا وقول الزور وشہادت الزور, الا وقول الزور وشہادت الزور. خبردار, یاد رکھنا جھوٹ بولنا, جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا, یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے. فوا دالا یوکر ریروہا حتا قلتو لیتا مستقر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنا دہرایا اتنا دہرایا حتا کہ میں خواہش کرنے لگا کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. جھوٹ بولنا, اس معاملے کی سنگینی کو ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا گناہ بیان کیا, والدین کی نافرمانی کو بیان کیا, آپ ٹیک لگا کے بیٹھے رہے. لیکن جب جھوٹ کی قباحت و صناعت کو بیان کرنے لگے آپ نے ٹیک کو چھوڑا. نمبر دو, اس بات کو آپ نے بار بار دہرایا. نمبر تین, اتنا دہرایا اتنا دہرایا کہ سامعین یہ خواہش کرنے لگے کاش کہ آپ چپ ہو جائیں. کیوں؟ شرک والدین کی نافرمانی, اس سے اجتناب کرنے کی کوشش و قابل بالعموم پائی جاتی ہے. اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے تو وہ اس طرح سے مبتلا ہے کہ اس کو علم نہیں کہ یہ شرک ہے. اگر وہ اس کو شرک سمجھنے لگے تو ترک کر دے گا. والدین کی نافرمانی کوئی بھی کر کے خوش نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنا یہ عمل لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، بلکہ ہر شخص اس کو ایک کبھی اور جلدی بری عادت سمجھتا ہے، جبکہ جھوٹ بولنا اس کو اپنے لیے ایک مہارت سمجھا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، اور جھوٹ بولنے کے بعد پھر اپنے ساتھی کو اپنے ساتھی کو کہتا ہے دیکھو میں نے کیسے اس کے ساتھ گیم کھیلی ہے، کیسے اس کو ڈانٹ دے دی میں نے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا، بہت زور دیا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے سوار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال و جواب شروع کر، پوچھنے لگے اے معاذ رضی اللہ عنہ کیا تجھے پتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ بہتر جاتا، آپ نے بتایا کہ ایمان ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، پھر پوچھا تجھے پتا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا، آپ نے اسلام کی ساری تعریف ساری باتیں اس کو سمجھائی، پھر پوچھا کیا میں تمہیں اس معاملے کا عمود ستون نہ بتاؤں کہ دین اسلام کا ستون کیا ہے؟ وہ ساری باتیں آپ نے بتائی، پوچھا کیا میں تمہیں اس اسلام کی کوہان اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ بھی سارا کچھ آپ نے بتایا کہ ساری باتیں ایمان، اسلام، اسلام کی بنیادیں، ستون، اسلام کی کوہان اور چوٹی سارا کچھ بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اوالا ادلو کا ہی مالا کی ذالی کا کلی، کیا جتنی بھی اب تک میں نے تجھے باتیں بتائی ہیں ان ساری باتوں کی جڑ اور بنیاد، ان کا لبے لباب اور خلاصہ کلام کیا میں وہ تجھے نہ بتا دوں؟ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی زبان مبارک کو پکڑا، پھر اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھ۔ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا اور سوال کیا وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ، جو آپس سے ہم کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیا اس گفتگو کی بنا پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ اَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، لوگوں کو جہنم میں اونھے منہ ناک کے بل گرانے کا سبب ان کی زبان کی باتیں بنتی ہیں۔ زبان کی گفتگو اور باتوں کی بنا پر لوگ اونھے منہ ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا بہت برا عمل ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تین بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، من ہم یا رسول اللہ، قد خابوا وخسروا، یہ کون لوگ ہیں جو تو تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ دیکھنا گوارا کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کیا جائے گا، اور انہیں دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا. فرمایا المنان، پہلا آدمی احسان کر کے نیکی کر کے جتلانے والا، دوسرا والمسبل ازارہ، اپنی شلوار، اپنے ازار، اپنی تہمت کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا، تیسرے نمبر پہ فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے مال کو بیچنے والا، سامان بیچنا ہے، سودا بیچنا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں فرمائیں گے، اس سے کلام نہیں کریں گے، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یفترقا، خریدنے والا بیچنے والا دونوں کو اختیار حاصل ہے، سودا کریں یا منقطع کر دیں جب تک دونوں جدا نہیں ہوتے. گاہک نے دکان سے چیز خریدی ہے، دکان پہ کھڑا ہے، اب وہی کھڑے کھڑے وہ قیمت ادا کرنے کے بعد بھی اگر چاہے تو دکاندار کو اس کا سودا واپس کر کے اپنی قیمت واپس وصول کر سکتا ہے. دکاندار چاہے تو کھڑے کھڑے گاہک کو کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سامان میرا مجھے واپس کرو اور اپنے پیسے لو اور جاؤ. نہ گاہک دکاندار پر اعتراض کر سکتا ہے، نہ دکاندار گاہک پہ اعتراض کر سکتا ہے. ہاں جب دونوں جدا جدا ہو جائیں، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، پھر یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے. فرمایا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں سچ کہیں، خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی، وَبَيَّنَا صاف درست بات بیان کریں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان دونوں کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے. وہ ان کدابا وہ کتا، اگر دونوں جھوٹ بولے، باپ کو چھپائے، موہے کا برا کا تو بے نہیں ماں، ان کی تجارت کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. خریدنے والا دکاندار کو جا کے کہتا ہے یہ سودا پچھلی دکان پہ اتنے کا مل رہا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے اس کے اس سودا خریدنے میں برکت نہیں ہوگی. بیچنے والا گاہک کو کہتا ہے کہ صبح سے میں نے اس ریٹ پہ بیچا ہے، آپ کے لیے یہ خصوصی رعایتی ریٹ، جھوٹ بول کے اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی. جھوٹ بولے گا، موہے کا برا کا تو بے نہیں ماں، ان کی بے ان کی تجارت کی برکت ختم ہو جائے. آج لوگ روتے ہیں کہ بہت کچھ کما کے لاتے ہیں، آمدن تو بہت ہے لیکن گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، گھر سے بیماریاں ہی نہیں جاتی، اخراجات کر کے پورے نہیں ہوتے ہیں. اللہ تجارت کی، کاروبار کی برکت کو اٹھا لیتا ہے اس جھوٹ کی وجہ سے. جی طرح بالعموم لوگوں کو ہنسانے کے لیے بہت سے لوگ جھوٹ بکتے ہیں, جھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں. آج کل یہ موبائل کی بیماری عام ہے, جھوٹے ہنسا دینے والے پیغامات ایک دوسرے کو ارسال کیے جاتے ہیں, بھیجے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ویل للذی یحدث فیکذب, اس بندے کے لیے ہلاکت ہو, تباہی و بربادی ہو جو بات کہتا ہے, کچھ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے. جھوٹی بات لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے, جھوٹے لطیفے تراشتا ہے, جھوٹی باتیں گھڑتا ہے تاکہ لوگ سنیں اور ہنسیں. ہمارے یہاں سکولوں میں ادب کے نام پر بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو بڑی شاباش بھی دی جاتی ہے. سنڈے میگزین, رسائل و جرائد, اخبارات ہنسا دینے والے جھوٹ سے بھرے ہوئے, اور پھر پڑھنے والا شوق سے پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد شوق سے آگے سناتا ہے. کتاب اللہ کی کوئی آیت سمجھ آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سمجھ آئے, اس کو آگے پہنچانے کے لیے اتنا بیتاب نہیں ہوتا جتنا جھوٹ آگے پہنچانے کے لیے بیتاب ہوتا. فرمایا ویل للذی, اس بندے کے لیے ہلاکت ہے, یو ہیو کی سوفا یس وتھ, جو جھوٹی باتیں کرتا ہے, لیوز ہی کا کہ القوم, تاکہ لوگوں کو ہنسائے. ویل اللہ سن ویل اللہ, اس کے لیے ہلاکت ہو پھر ہلاکت ہو. تین مرتبہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت, تباہی اور بربادی کی بدعا کی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کہتا ہے. جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کر دی, تباہ ہونے کی, ہلاک و برباد ہونے کی, بھلا وہ کیسے کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے. ہمارے ہاں اس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ جھوٹے خواب گھر گھر کے بیان کرتے ہیں, خواب آیا نہیں ہے, کہہ دیا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے, یا کچھ خواب آیا اور من کو بھایا, دل کو اچھا لگا, اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر لیے, اپنی طرف سے باتیں بنا کے اس کے اندر داخل کر دی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود, فرمایا من تحلم بعلم, جو بندہ خواب گھڑے, جھوٹا خواب گھڑ کے بیان کرے, کل لکھا ایک بین شعیرتین, اس کو تکلیف دی جائے گی, مجبور کیا جائے گا قیامت کے دن کہ دو جو کے دانوں کے درمیان گرا لگا. وما ہوا بھی آ کے بھی گرا نہ لگا سکے گا, نہ دو جو کے دانوں میں گرا لگے گی, نہ عذاب سے اس کی جان چھوٹے. من تحلم بعلم, جو بندہ جھوٹا خواب گھڑ کے بیان کرے, کل رفع یقعد بین سعیرتین, کل قیامت کے دن اس کو دو جو کے دانوں کے درمیان گرہ لگانے پر مجبور کیا جائے. اسی طرح ایک دوسرے کو جھوٹی احادیث بیان کرنا, یہ بابا بھی بڑی عام ہے. کسی نے کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی تفتیش چھان بھی نہیں کی کہ آیا واقعتاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بھی یا نہیں، لیکن اس کو آگے پہنچا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ میرے بارے میں جان سوچ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہ کرے، اس بندے نے میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کی اور اس کو پتا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، فہو احد الکاذبین، وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. فرمایا بحسب امرئ من الکذب ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر، بات سنتا ہے اس کی تحقیق نہیں کرتا، سنی سنائی بات بلا تحقیق آگے بیان کر دے، یہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. یہ تینوں حدیثیں صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بولنے سے لوگ جھجکتے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بات نہیں کہی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جھوٹ بولنے کو بہت قبیح ترین جرم قرار دیا ہے. فرمایا یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر ہمارے بارے میں جھوٹی بات بیان کرتے لاخذنا منہ بالیمین، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر ان کی شہرت کاٹتے تھے فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی انہیں اللہ تعالی سے بچانے والا نہ ہوتا. اگر نبی محترم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کہیں تو اللہ رب العالمین اس قدر سخت وعید انہیں سنا رہے ہیں قرآن مجید قرآن حمید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، اس بندے سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، ممن کذب علی اللہ، جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولتا ہے، اور کذب بآیاتی، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، اس بندے سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے. جھوٹ بولنا اور وہ کسی قسم کا بھی ہو، کسی بھی موقع پر ہو، اللہ رب العالمین کو قطعاً پسند نہیں ہے، نہ ہی دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافقت کی نشانی قرار دیا ہے، جہنم میں لے جانے کا باعث اور سبب قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کہنے والے اور سننے والوں سب کو سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب.